lokalnych oraz siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Na zalanych terenach mieszkańcy, wolontariusze i służby próbują uprzątnąć i naprawiać zniszczenia. Termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed Komisją do Spraw Pegasusa zostanie wyznaczony w tym tygodniu. Drugi raz z rzędu bezrobocie na poziomie 5% wynika z danych GUS-u. Atmosfera na niektórych terenach powodziowych przypomina klimat wojny, tak mówi wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski, przebywający obecnie w Kłodzku. Dziennikarz, który wcześniej relacjonował m.in. konflikty na Ukrainie i w Gruzji, mówił, że w Głuchołazach i Kłodzku widać duże zniszczenia. Kiedy ja wjeżdżałem do Kłodzka chociażby, czy do Głuchołaz, to pył, kurz, worki z gruzem jeszcze leżące wzdłuż kamienic, zniszczone sprzęty gospodarstwa domowego, ulice jakby przeorane pługiem, tak zniszczone przez wodę i zapach wilgoci unoszący się nad tymi miejscowościami. To bardzo przygnębiająca atmosfera, szczególnie wieczorem, jeżeli miasto jest podzielone na dwie strefy. Z tej części, w której ja mieszkam, Kłodzka, zjeżdżam wieczorem do tej części zalanej, w której w ciągu dnia wrze od sprzątania, pracy, remontowania itd., itd. dalej, a wieczorem jest tam cicho i ciemno. Sprzęt do oczyszczenia zalanych miast to obecnie najpilniejsza potrzeba na terenach dotkniętych powodzią. Tak mówi wolontariuszka Julia Erm, która od pierwszych dni pomagała powodzianom w Lądku Zdroju i okolicach. Według jej relacji skala zniszczeń na obszarze dotkniętym powodzią jest ogromna. To, co zastaliśmy po przyjeździe, po prostu złamało nam serca. Byliśmy na miejscu krótko po fali powodziowej, która przeszła przez miejscowość. W momencie, kiedy drogi były pozrywane i mosty były nieprzejezdne, także obraz, który zobaczyliśmy, przypominał po prostu wojnę. Sprzątanie po powodzi trwa w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kodlinie Kłodzkiej, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i zalała wiele domów. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa może wezwać na przesłuchanie Zbigniewa Ziobra. Jak mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL-u, wpłynęła opinia biegłego lekarza w sprawie możliwości przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Termin zostanie wyznaczony w tym tygodniu. Biegły określił warunki, w jakich to przesłuchanie będzie mogło się odbyć i tutaj kwestia czasu, czyli 2 godzin przesłuchania. Zbigniewa Ziobry to jest jedyna okoliczność tak naprawdę, która ogranicza nam swobodę przesłuchania, czyli ogranicza nas do czasu 2 godzin w ciągu przesłuchania. Komisja Śledcza ma m.in. ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup oprogramowania szpiegowskiego i podobnych narzędzi dla polskich władz. Bezrobocie w dalszym ciągu na rekordowo niskim poziomie. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu wyniosło ono 5%, czyli tyle samo co w lipcu. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego mówi, że dane o stopie bezrobocia w coraz mniejszym stopniu opisują bieżące zmiany na rynku pracy. Ponieważ one pod bardzo dużym względem odzwierciedlają ograniczoną podaż. To, że tych dostępnych, wolnych pracowników po prostu jest bardzo mało. No i w takim otoczeniu nawet okresy mniejszego popytu sprawiają, że chociaż obserwujemy spadki zatrudnienia, tak jak ma to miejsce od dobrych kilku miesięcy, to w stopie bezrobocia w zasadzie nic się nie zmienia. Dzisiejszy odczyt stopy bezrobocia jest zgodny z szybkim szacunkiem resortu pracy. To już prawie wojna, tak mówi o sytuacji w Libanie szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Izrael zaatakował w nocy kilkadziesiąt celów Hezbollahu w południowym Libanie. Wśród ofiar są cywile. Izraelskie wojsko uderzyło m.in. w komórkę Hezbollahu, która przeprowadzała ataki, oraz w wyrzutnie, z których ostrzeliwano terytorium Izraela. Atak był poprzedzony ostrzeżeniem, by cywile opuścili obszary, w których, jak twierdzi Izrael, Hezbollah przechowywał broń. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku mówił, że przybywa ofiar konfliktu. To już prawie pełnoskalowa wojna. Jest coraz więcej nalotów, zniszczeń i inne poboczne szkody, coraz więcej ofiar. We wczorajszych izraelskich atakach zginęło 500 osób, w tym 35 dzieci. Jest ponad 1600 rannych. Izraelskie wojsko twierdzi, że zginęło też wielu terrorystów. Dziś rano Hezbollah zaatakował cele wojskowe w Izraelu, m.in. fabrykę materiałów wybuchowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie na wschodzie, na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami przelotny deszcz. Na północnym zachodzie i w centrum możliwe burze. 19 stopni na zachodzie i nad morzem, 22 na południu, do 26 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Wszystko się zgadza, nadajemy z Myśliwieckiej, a do 14 jesteśmy tutaj w składzie wydająca audycję Gosia Jakubowska i odbierająca telefony również, realizująca Katarzyna First-Wojtkowska, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dzień dobry, a na antenie oczywiście muzyka skutecznie umilająca popołudnie i już zachęcam do tego, żeby podsyłać nam także swoje muzyczne propozycje, dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek lub pisząc na adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Blind Melon i No Rain. Jak na razie na szczęście to samo mogę powiedzieć o tym, co pogodowo dzieje się za oknem na Myśliwieckiej, ale jak wieść niesie, możliwe, że zaskoczą nas jeszcze burze, już jesienne, bo jesień mamy od dwóch dni, przypominam. Liczę, że muzyczne propozycje od Państwa nieco przegonią te zbliżające się chmury. Dlatego też zachęcam do dzwonienia na numer 2273 z muzycznymi propozycjami. Gosia Jakubowska dzielnie czuwa przy telefonie, a w międzyczasie sprawdzamy, co nowego przyniósł świat muzyki w minionym tygodniu. Odpowiedź już jest, między innymi naszą piosenkę dnia, czyli Cute od francuskiej artystki Isolde. Ja już wiem, że będzie pięknie. Mords-moi, touche-moi, serre-moi très fort comme un mauvais film. Program Trzeci Polskiego Radia. Tylko zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Strach udaje cały czas. Tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie mam. Strach. Ty dobrą radę masz, sugerujesz nie, chcę zrobić tak. Strach. Przez wielką dziurę w drzwiach publikuję wszystko. Zobacz to ja. Strach. Po cichu wpadam w złość. Już nie mogę dłużej patrzeć i stać. Strach. za zamkniętymi oczami to oczywiście Mysłowic i kultowa Korowa Milki Bar. Przez wielu uważana za jeden z najlepszych polskich albumów lat 2000. Jeśli się Państwo z tym zgadzają, to proszę dać znać. Jeśli nie, to tym bardziej. Adres myśliwiecka@polskieradio.pl czeka na wszystkie wiadomości. I na ten adres warto wykorzystać ten adres również po to, żeby zajrzeć na Myśliwiecką w najbliższą niedzielę, ponieważ sezon koncertowy rozpoczynamy z przytupem o godzinie 19:00, jak to zwykle bywa, tradycyjnie zapraszamy na koncert składu Silver Rocket. To jest autorski projekt Mariusza Szypury i już zachęcam do wysyłania mailowych zgłoszeń, bo mamy oczywiście podwójne zaproszenie na to wydarzenie w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za moment powiem więcej na temat samego artysty. Na razie posłuchamy, jak grupa Silver Rocket brzmi. Nothing is forever. Wrong, without loneliness, I agree. Takie to piękne dźwięki wybrzmią o 19 w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście na żywo. Nothing is Forever. To za nami kompozycja grupy Silver Rocket, czyli autorskiego projektu Mariusza Szypury, artysty, który no, już od niemal 3 dekad działa na polskiej scenie muzycznej jako twórca, producent i multiinstrumentalista przy okazji, bo to jest człowiek orkiestra. Współtworzył takie projekty jak m.in. Happy Pills, ale jednak to Silver Rocket stał się jego głównym, bardzo ciekawym projektem, czego dowodem są takie albumy jak na przykład Electronics for Dogs czy album Tesla, który został wyróżniony wieloma bardzo prestiżowymi nagrodami z całego świata. Przypominam, że mamy podwójne wejściówki na koncert zespołu Silver Rocket. Żeby je otrzymać, trzeba do nas napisać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl lub oczywiście zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. A my teraz słuchamy Billie Eilish, Birds of a Feather. Program Trzeci Polskiego Radia.

problem realny, że jest tu realna przemoc, która nas dotyka i ma wpływ na nasze życie, nie tylko zawodowe, na nasze życie prywatne, na nasze zdrowie, na szereg chorób, które rozwijają się na gruncie stresu, od kołatania serca, bezsenności, po próby samobójczej. Te objawy psychosomatyczne są dosyć jasno zdiagnozowane, powtarzające się i też spektrum jest dość szerokie. Tak. I dzięki temu, że to udowodnił niepodważalnie, powstało prawo antymobbingowe. Ponad 90% pracowników w Polsce doświadczyło mobbingu, ale czy można z nim skutecznie walczyć? Większość osób, które go doświadczyło, ma poważne wątpliwości. W klubie jednak o własnych reakcjach i doświadczeniach otwarcie opowiadał, tu imię zmienione, Adam, dziennikarz, który padł ofiarą mobbingu w dwóch redakcjach. A szefowie to zwykle są, potrafią być nieprzyjemni, może źle do tego podchodzisz. Nie, w ogóle nie można myśleć w ten sposób, że to nie jest to. Trzeba myśleć o sobie bardziej, a nie o tym, że ktoś może o mnie źle pomyśleć, że ja mam jakieś rojenia. Bo później, no to jak mnie zwolnili, bo zacząłem, mówię, odpyskowywać i gryźć tam ich w cudzysłowie, no to przecież ja byłem winny. To była moja wina. O mobbingu, temacie niezwykle istotnym, rozmawialiśmy w Klubie Trójki we wrześniu. Tej audycji i wszystkich pozostałych można słuchać w podcastach Polskiego Radia, w podcastach Trójki na podcastypolskieradio.pl, w zakładce Trójka, na naszej stronie, w aplikacji i w serwisach streamingowych. Polecam, proszę się wsłuchać. Michał Nogaś. Wsłuchiwać się warto zawsze, zarówno w nasze podcasty, jak i w audycje na żywo, w których gramy takie znakomitości jak Just grupy Radiohead. Rok 95, album The Band i gitarowy indie rockowy okres grupy Radiohead. Za nami jazz, a przed nami propozycja mailowa od jednego z trójkowych słuchaczy, pana Marcina z Białegostoku, który napisał na adres myśliwiecka@polskieradio.pl z prośbą o piosenkę Sabiny Szewczyk pod tytułem Lupa. Pan Marcin pisze, że był na koncercie tej artystki na Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i było podobno przemiło. No tak właśnie jest w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przemiło, a żeby się o tym przekonać, warto zajrzeć do nas w najbliższą niedzielę na koncert grupy Silver Rocket. Przypominam, godzina 19:00 i oczywiście mamy wejściówki na wydarzenie. myśliwiecka@polskieradio.pl to nasz adres mailowy, na który warto napisać, żeby takie podwójne wejściówki zdobyć. I oczywiście mamy numer telefonu 22 i 7 trójek i na wszystkie wiadomości czekamy. Czekamy również na muzyczne propozycje, które można zgłaszać w tej audycji do godziny 14:00. A na razie gramy. Sabina Szewczyk i Lupa. Sabina Szewczyk i Lupa. To za nami. Prośba muzyczna od pana Marcina z Białegostoku. A na kolejne państwa pomysły czeka Gosia Jakubowska, która odbiera telefony w audycji Tu Myśliwiecka 357. 22 i 7 trójek. Raz jeszcze przypominam. A teraz zapowiedź tego, co będzie działo się w innej audycji. Zapraszamy do trójki. Dzisiaj po południu. Ewa Lipowicz jest z nami. Cześć, cześć. Dzień dobry. Cześć, cześć. Zdrowaś. Ja już, wydaje mi się, że całkiem tak. To chociaż jakaś mikrochrypka się jeszcze ukrywa. No nie, to nie, to musisz zadbać o siebie. Dbam ja przyszłam, bardzo. Chociaż jest to nie lada wyczyn, bo mam karkołomne obuwie, widziałaś? A ja nawet w trampkach nie bywam bezpieczna i się potykam, więc naprawdę. A tu jest obces, jest koturn, tak, więc tak, jest, zdradzamy tu kuchnię. Jeszcze nie gwizdnęłam, ale... To się zdarzyć może. Poważnie teraz. Teraz będę poważna. A najgorsze jest to, że nie mam karteczki, bo nie zdążyłam z tego wszystkiego. Ale wszystko masz w głowie. Zapamiętam, jak się domyślam. Tak, oczywiście. Tak, tak. Najważniejszy temat, znaczy najważniejszy, no ale bardzo bliski mojemu sercu, to Stop Łańcuchom, czyli ta akcja, która wreszcie ma szansę naprawdę rozbujać prawodawstwo w tym kierunku. Dzisiaj są składane podpisy, które mam nadzieję w końcu doprowadzą do powstania przepisów, które za przypinanie zwierząt łańcuchem, no najczęściej psów, do budy będą karać, bo to jest barbarzyństwo. Do dziś zbierane podpisy? Czy one dziś? Już są zebrane, już jest ponad 100 tysięcy, ale myślę, że im więcej podpisów, tym lepiej. No, zawsze jeszcze ten projekt może być wsparty kolejnymi, prawda? Przyjdzie też pani do nas, psycholożka, pani doktor Joanna Czeczot, i ona nam opowie o... Mnie to nie zdziwiło, powiem szczerze. O tym, że polskie dziewczynki są najbardziej osamotnione spośród dziewczynek w Unii Europejskiej. Ja tak sobie patrzę na cały ten pakiet pod tytułem Matka Polka, no to te dziewczynki wychowywane przez matki Polki, one też trochę są matkami Polkami i po prostu wszystko pewnie potrafią, chcą, muszą, tak im się mówi, załatwić. A to nie do końca tak działa i to powoduje różne niesympatyczne sytuacje, w tym osamotnienie. Oraz coś, co jest bliskie chyba naszemu sercu, wszystkich służb, wszystkich ratujących powodzian i wszystkich radiowców. Wysłałam Jacka, mojego wilka, na dziś, na taką konferencję. Uwaga, zmęczony jak Polak w pracy. Identyfikujesz się? Nie, ja się doskonale czuję w pracy, więc... Ale ja też. Ja bardzo kocham moją pracę, co nie znaczy, że nie jestem nią zmęczona czasami, gdyż jest to praca wymagająca. No, takie tam różne jeszcze były rzeczy, ale wiesz, one były rano i nawet do 12, potem się to zmieniło, a jeszcze mamy dużo czasu, więc może się znowu zmienić, jak zwykle. Tak. No to by było na tyle. No to posłuchamy o tych zmęczonych Polakach już niebawem. Zapraszamy do Trójki po godzinie 16. A, jeszcze zapomniałam z tego wszystkiego powiedzieć, że dzisiaj prosimy o ciepłe przyjęcie, bo Michał Matos je poprowadzi. Aha, to nie jest jakiś debiut, nie? W popołudniowym? Owszem, aha, owszem. Dobrze, tak. No to mamy debiut, to się cieszymy. Czekamy w takim razie. Ewa Lipowicz była z nami, będzie również jako wydawczyni po godzinie 16 w audycji. Zapraszamy do Trójki. A teraz Sufjan Stevens, Will Anybody Ever Love Me? Chase away my heart and heartache. Run me over, throw me over, cast me out. Find a river running to the west wind. Just above the shoreline you will see a cloud. Tie me to a tiny wooden raft. My burning heart. I really wanna know. Let me go. Jak tylko zaczyna się jesień, to zaczyna się słuchanie Sufjana Stevensa. Przynajmniej ja tak mam i polecam wsłuchiwać się w jego muzykę właściwie zawsze, ale jesienią w szczególności. Will Anybody Ever Love Me? To akurat kompozycja z jego najnowszej płyty Javelin. Na zegarze 9 minut do godziny 13, a my sprawdzamy Państwa muzyczne prośby i pomysły. Oto kolejne z nich, 22 i 7 trójek. Dzwonię z Kętrzyna, na imię mam Wojtek. Utwór dedykuję, kurczę, mojej ukochanej siostrze. Z klasyki, ale to już takiej dawnej klasyki, zespół King Crimson. A skoro decyzja o wyborze utworu należy do nas, to niech będzie I Talk to the Wind. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. Where have you been?